Εύ λέγεις. Εύ τοί λέγεις. Ίσως αν τί λέγοις. Εύ πάνου λέγεις. Εύ λέγειν σου φαίνει. Εύ γεμόι δοκείς λέγειν. Σουν δοκεί τάυτα καμόι. Τούτο μεν καμόι δοκεί. Τούτο περιφανέστατον. Δίκαιος ο λόγος. Πέιθομαι. Χος εοικεν. Τούτον τεκμέρια εστί πολλά. Έργο τεκμάιρομαι.